domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 sierpnia, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Julia Szeremeta, srebrną medalistką Igrzysk w Paryżu. Jest zarzut zabójstwa dla zatrzymanego w związku z bójką na gdyńskim Bitominie. Weź Paragon, trwa letnia odsłona akcji Krajowej Administracji Skarbowej. Na początek Paryż i walka Julii Szeremety o złoto. Lin Yuting okazała się nie do pokonania dla naszej zawodniczki, która musi pocieszyć się srebrem. Pojedynek obserwował nasz specjalny wysłannik do Paryża, Dariusz Urbanowicz. Jak wrażenia? No, jestem mocno rozczarowany obrazem tej walki. Trochę to wyglądało, jakby panie walczyły w zupełnie innych kategoriach wagowych. Oczywiście Julia Szeremeta wystąpiła w swoim stylu. Walczyła ambitnie, starała się, atakowała, robiła uniki. No, po prostu cała Julia, ale problem następuje taki, że to jest różnica 10 cm wzrostu, różnica siły fizycznej, no i skończyło się na porażce 0-5. Wszyscy sędziowie typowali na korzyść reprezentantki chińskiego Taipei. Yu Tingling może mieć satysfakcję, Julia Szeremeta również, bo przystępowała do tego pojedynku jako zwycięzczyni moralna, bo już miała zapewnione srebro, mogła wygrać złoto, ale nie. Niestety, tym razem nie, to złoto, to srebro kosztuje, smakuje tyle co złoto. Gratulacje dla Julki, bo po prostu nie poddała się, walczyła do samego końca. I tyle, Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo. Przypomnę, że wcześniej srebrem musieli też zadowolić się nasi siatkarze. Prokurator przedstawił zarzut zabójstwa mężczyźnie zatrzymanemu w związku z bójką na gdyńskim Witominie. Trzy pozostałe osoby zostały zwolnione po przesłuchaniu w charakterze świadków. Prokurator przedstawił 23-letniemu Filipowi K. zarzut zabójstwa 28-latka. Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku mówi, że policja znalazła narzędzie zbrodni. Podejrzany Filip K. wskazał, gdzie ukrył to narzędzie. Zostało ono zabezpieczone w toku postępowania i obecnie zostało przekazane do laboratorium, gdzie badane jest pod kątem ujawnienia na nich śladów biologicznych. Filip K. powiedział, że z zamordowanym mężczyzną miał konflikt, który trwał od 5 lat. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie. Proces odbudowy prestiżu Polski hodowli koni arabskich już się rozpoczął. Tak mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w Janowie Podlaskim, gdzie odbywają się Dni Konia Arabskiego. Zdaniem ministra zmiany, które się dokonują, widać po organizacji imprezy w Janowie Podlaskim. Dzisiaj wjechałem i zapytałem starych bywalców, jakie wrażenie. Czy wracamy do tych standardów, które były kilkanaście lat temu? Odpowiedź tak. To się wyraża w pewnej atmosferze, przygotowaniu, w liczbie gości, a nawet w liczbie lądowań helikoptera, które tutaj świadczy o przylocie, o udziale, o obecności ważnych gości z różnych krajów. Prestiż polskiej hodowli koni arabskich został mocno nadszarpnięty w ostatnich latach. Audyt, który został przeprowadzony w państwowych stadninach w Michałowie i Janowie Podlaskim za lata 2016-2023, wykazał, że niektóre cenne konie były wyprzedawane w cenach nieadekwatnych do ich wartości. Sprzedawano też konie, które nie powinny opuścić Polski. Wiele kontrowersji wzbudzały też słynne aukcje Pride of Poland. Na jednej z nich wylicytowane najdroższe konie nie zostały sprzedane. Trwa letnia odsłona akcji Krajowej Administracji Skarbowej Weź Paragon. Urzędnicy przypominają, by po zakupach zawsze zabierać wydany paragon. Choć z pozoru może wydać się on nieistotny, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki, mówi rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Renata Kostowska. Bo jest dowodem na to, że prawidłowo podatki zostają odprowadzone do budżetu państwa, czyli tak naprawdę do naszego wspólnego budżetu, że przedsiębiorcy w sposób uczciwy wykonują swoją pracę. Dla nas, jako dla klientów, jest to bardzo ważne pod kilkoma względami. Po pierwsze, możemy sobie sprawdzić, czy wszystkie produkty, które kupiliśmy, rzeczywiście zostały w prawidłowy sposób zaewidencjonowane. Paragon stanowi podstawę reklamacji. Dokument powinien być obowiązkowo wydany przez usługodawców, ale są przypadki, gdy nieuczciwie przedsiębiorcy, aby uniknąć płacenia podatków, nie wydają paragonów, a nawet zbierają te, które zostawi klient, by je później anulować.

God flow done like no other. Your dark energy won't fade my colour. It's a prize that we managed to survive, but you grow thick skin when you're grown up in the gutter. There's only two man up when I'm with my squad. How can I be stopped when I move with God? Want exposure, but at what cost? When it fast like the speed of the shutter. Give me bread and I bring you that butter. Easiest to tell that I get from my mother. I've been working for a decade, let me relax. There was nothing I can tell you that ain't B-facts. That like Sims is the one, look where she's at. I could be that one day if I wanna. Dla przypomnienia, być może dla kogoś jest to nowa informacja. To jest audycja Jazz and Bass. W letnim rozkładzie jazdy jesteśmy z Państwem w każdą sobotę między 21 a 23. Do audycji można napisać, można się z nią skontaktować. Najprościej przez za pośrednictwem adresu mailowego michał.grabkowski@polskieradio.pl. Powtórzę raz jeszcze, bo jest dosyć długi. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Drugą część naszego dzisiejszego spotkania rozpoczyna duet. Z jednej strony Sampha, z drugiej strony Little Sims, czyli połączone dwie brytyjskie siły. Sampha ogłosił współpracę z właśnie Little Sims, bardzo szanowaną i liczącą się raperką z UK. Satellite Business 2.0. Satellite Business to utwór, który kończy ostatni krążek Sampha. No a to jest kontynuacja, bowiem Little Sims dodała swoje istotne 3 grosze na sam koniec tego utworu. Jest to początek, myślę, świetnej współpracy. Satellite Business, teraz będę czytał, był ostatnim utworem nagranym na mojej ostatniej płycie i zawsze wyobrażałem sobie, że gościnne zwrotki rozwinie oryginalny rapowy rytm. Sims i ja rozmawialiśmy o współpracy od lat i bardzo się cieszę, że w końcu się udało. Jest obecnie jedną z moich ulubionych artystek. Jej pewność się siebie i twórcza odwaga są tak odświeżające, że to niesamowite widzieć, jak ktoś daje tak wiele swojej sztuce, powiedział Sampha, bardzo szanowany brytyjski artysta, który współpracuje z czołówką muzyczną całego świata, no ale tutaj, tak jak powiedziałem, z Little Sims zaproponował nam 4 minuty i 53 sekundy. A propos współpracy, no to proszę posłuchać. Z jednej strony Jamie XX, a z drugiej strony The Avalanches. All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together. Tak się zrobiło weekendowo, sobotnio i tanecznie, no bo taką mamy porę i taki jest Jazz and Bass. Jamie XX, twórca, siła napędowa, mózg operacji grupy XX, ale również też artysta działający solo, który jest DJ-em, producentem, no i zamyka się w studiu ze swoimi zabawkami elektronicznymi, wydaje płyty, tworzy, no i kolejna z tych płyt ukaże się we wrześniu. Mamy pierwszy singiel, pierwszy zwiastun, All You Children, tak jest zatytułowany. Mało tego, ręce i palce maczali w tym przedsięwzięciu. The Avalanches, to nie jest pierwsza współpraca Jamie'ego XX i The Avalanches. 4 lata temu na albumie The Avalanches, na reedycji Since I Left You, Jamie XX razem z Nene Cherry też dorzucili swoje grosze, więc współpraca kwitnie. No i ukaże się 20 września, tak jak powiedziałem, album. Zobaczymy, co na nim będzie. Na razie mamy jeden zupełnie świeży singiel i on dzisiaj debiutuje w audycji Jazz and Bass. No dobrze, tak dzisiaj to wszystko ułożyłem. Zresztą mówiłem Państwu o tym już w pierwszej godzinie, że muzyka basowa dominuje podczas 100 niecałych 20 minut Jazz and Bass dziś. Trochę basu było na pewno czuć u Jamie'ego przed chwilą. Teraz jeden wielki i potężny ten bas, a zarazem reprezentacja czołowa Wielkiej Brytanii. Thank you. Tak, to bez wątpienia trzy ważne kropki, które możemy połączyć od razu, bo to jest Daniel Kazimir, to jest współczesna scena jazzowa i to jest bas, o którym Państwu mówiłem, bo Daniel Kazimir bez wątpienia jest kojarzony właśnie z basem, jest przedstawicielem tej brytyjskiej śmietanki muzycznej, choć pewnie obraziliby się, gdybym usłyszeli, że mówię śmietanka, bo to skromni muzycy, którzy całe serce wkładają w to, jak grają, w to, co tworzą. No właśnie, a propos tego, to Daniel Kazimir parę tygodni temu podarował nam album, który zatytułowany jest Balance. Jest to jego trzecia płyta. Jeszcze raz Państwu przypomnę, że oprócz Daniela 16 osób brało udział w przygotowaniu tego krążka, oprócz tego London Contemporary Orchestra. No i tutaj ten bas, którym na co dzień muzyk włada, gdzieś myślę na tym pierwszym planie nie jest, bo tu wspaniałe, różne obok tego jazzu rzeczy dzieją się na tym krążku. Tak jak było słychać, jakieś smyczkowe aranżacje, wiele instrumentów, bo są saksofony, są trąbki, no i ta sekcja, o której przed chwilą wspomniałem. Bardzo dobra płyta, choć można by było powiedzieć złośliwie, że krótka, ma zaledwie 7 nagrań, no ale Daniel Kazimir, który na co dzień towarzyszy swoim kolegom jako muzyk sesyjny i muzyk koncertowy, cieszmy się, że miał czas, aby zamknąć się w studiu i stworzyć porządny album. I ten porządny album jest dzisiaj z nami, ale jeszcze nie wędruje na bok, jeszcze przez 5 minut będzie w odtwarzaczu. połączenie klasycznego jazzu z taką kinową troszeczkę muzyką. Taki jest klimat na tym albumie, który stworzył Daniel Kazimir i ekipa, która nagrywała razem z nim krążek Balance. I taka big bandowa energia gdzieś przemawia z tego właśnie wydawnictwa. Music Not Numbers in Search for Goldilocks. To dwa nagrania, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem specjalnie na sierpniowe wydanie audycji Jazz and Bass. Mamy 22:30 na naszym zegarze i wracamy do ostatniej, świeżej, ciepłej, gorącej jeszcze płyty DJ-a Vadima. Gotta be done right, if only for one night. Not uptight, this is a casual safe space. Off script, all in, for whatever takes place. Come stay with me and lay with me. Girl, don't even play with me. I show this ain't a game to me. Y'all love it, son, plain to see. Like words written in the clouds. It's just me and you, home alone or in a crowd. All the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. I'm thinking about the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. I'm thinking about the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. I'm thinking about the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. About the stimulation, all the information, how we say the way you say it. Like an interference, feeling this like I am in a frenzy. I'm turning around, been pissed off many nights, all confused of the way you play the game, yeah. I'm thinking about why even bother getting deep, oh, I so much energy, yeah. Also, making me go with I'm listening, trust without resisting it. We can keep it intimate, no posting on the internet. Keep it in-house from the world, we gon' disconnect. This is straight talk, I never come at you incorrect. Peel back the covers and throw on a slow jam. That feeling of lovers comes from the soul and the deepest part of your heart connecting through the mind. It's more than just physical, but spiritually aligned. About the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. I'm thinking about the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. I'm thinking about the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. I'm thinking about the things you say and the way you say and the way you wanna play, I wanna say it. Ukazał się dokładnie wczoraj i może kojarzyć się z tym, co kiedyś gdzieś już usłyszeliśmy spod znaku DJ Vadim. Soundcatcher 2, album świeżutki, tak jak powiedziałem. No i nie wiem jak Państwo, ale zawarte na nim wszystko to, co lubię u DJ-a Vadima, czyli dobry, spokojny, można powiedzieć, że hip-hopowy beat, gdzieś te jamajskie rytmy wplecione, no i piękny wokal, chociażby w tym utworze Think About, razem z Dajaną na antenie Trójki. Kolejna tutaj w naszej, na naszej liście piosenek w Jazz and Bass, a lista się kurczy, bo coraz mniej czasu pozostało do 23, jest artystka Sanaya Ardeshir, która ukrywa się pod pseudonimem Sand Dunes. No i w skrócie wydaje płytę, album zatytułowany jest The Ground Beneath Her Feet. Na albumie utwór zatytułowany Sings, ale to jeszcze nie wszystko, bo tego utworu dotyka Zed Bias. San Dions z Los Angeles, no i Zed Bias, prekursor gatunku, ojciec chrzestny, pionier. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o artyście w kontekście muzyki basowej, muzyki UK garażowej, muzyki two-step i tak dalej, i tak dalej. Tak pięknie zremiksował utwór Signs tej artystki, o której przed chwilą Państwu wspomniałem. No i basowo będzie już do końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Daniel Potter, Londyn, muzyka dżunglowa, wydawana jeszcze mało tego przez wytwórnię z Meksyku. To taki powrót do roku 2018 i do takiego mniej znanego wydawnictwa War Snare, Beautiful Day. No bo taki Beautiful Day dzisiaj mamy. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Chciałem pozdrowić panią Pamelę, która razem z tatą i mężem jest w długiej podróży do Warszawy z południa Polski. A tata mało tego od 30 lat słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. Cieszymy się i dziękujemy za kontakt. Nothing to erase, I wanna change. A single tip does not define. O ile uboższa byłaby muzyka basowa, gdyby nie album Timeless Goldiego. No, na szczęście pojawiły się jeszcze po latach, dokładnie w 2023 roku, remixy z biur, Timeless The Remixes. No i takie piękne momenty można na tym krążku znaleźć. 7,5 minuty do 23. To jest ta pora, kiedy podaję godzinę, bowiem pora się żegnać. Maciek Załęcki dziś program zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie Państwu dziękujemy. O 23.00 serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym Radio Unsound. Życzymy miłego wieczoru, miłego tygodnia. I do usłyszenia w najbliższy piątek o 4:00. A na koniec reprezentant polskiej sceny drum and bassowej z Kubas. Tak, tak, ten sam, który na co dzień bierze gitarę akustyczną i gra, ale tutaj wziął w ręce swoje zabawki elektroniczne i proszę posłuchać, co on z nimi robi.